20%. Ceny tu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już piątek, 14 dzień maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wyraźnie spada liczba zakażeń koronawirusem. Wczoraj potwierdzono nieco ponad 3700 zakażeń. Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron tłumaczył się w Izbie Gmin z zarzutów, że próbował wykorzystywać swoje wpływy dla jednej z firm. Wciąż można wziąć udział w pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. O jego atrakcjach powiemy na koniec serwisu. Nieco ponad 3700 zakażeń i niemal 350 zgonów. To dane obrazujące przebieg pandemii w naszym kraju. Dobowy raport Ministerstwa Zdrowia pokazuje zauważalny spadek liczby nowych infekcji o ponad 40% względem zeszłego tygodnia. Eksperci przypominają jednak, by nie lekceważyć zasad sanitarnych, takich jak dystans, dezynfekcja czy maseczka. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreślił, że w momencie luzowania obostrzeń powinniśmy się szczególnie pilnować. Jest dalej jeszcze dużo zakażeń, jest dalej jeszcze dużo zgonów i ta ostatnia oczywiście liczba i ta pierwsza i ostatnia są dramatycznie inne niż były kilka tygodni temu, więc sytuacja jest oczywiście niewątpliwie lepsza, niemniej uważam, że jest w dalszym ciągu niezaciekawie, jeśli chodzi o zakażenia. Żeby ta liczba się zmniejszyła, to potrzebny jest i oczywiście nasza uważność tutaj, czujność, ale równocześnie odpowiedzialność i frekwencja wobec szczepień. Od soboty zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych. Między innymi w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze. Senat nie wyraził zgody na powołanie posła Prawa i Sprawiedliwości, prawnika i konstytucjonalisty Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. Za było 48 senatorów, 49 przeciwko. Senator niezależna Lidia Staroń oraz senator z Koalicji Polskiej PSL-u Jan Filip Libicki wstrzymali się od głosu. Nie zagłosował natomiast senator Koalicji Obywatelskiej Robert Dowkan. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego nowy rzecznik powinien zostać powołany do połowy lipca. Nie złamałem zasad, mówił David Cameron, były brytyjski premier, podczas przesłuchania przed Komisją do Spraw Finansów w Izbie Gmin. Pytania dotyczyły jego lobbingu na rzecz firmy finansowej Greensill. Media ujawniły, że Cameron naciskał na swoich byłych znajomych z rządu, m.in. na ministra finansów, by na początku pandemii wsparli firmę z funduszy koronawirusowych. O całej tej sprawie nasz korespondent Adam Dąbrowski. Posłowie pytali byłego premiera o prawie 60 wysłanych wiadomości. Gospodarka była wtedy pod kroplówką, ludzie z Ministerstwa Skarbu pracowali przez całą dobę. Czas, który poświęcono na pana lobbing, oznaczał, że nie można go było poświęcić innym. Czy nigdy nie myślał pan, że pan po prostu przesadził? Z tego co wiem, to służba cywilna oceniła to inaczej. Urzędnicy uważali, że przedstawiliśmy ciekawą propozycję, że jej analiza nie zajęła wcale nieproporcjonalnie wiele czasu, a gdyby okazała się interesująca, byłoby to dobre użycie państwowych funduszy. Były premier podkreśla, nie złamałem przepisów, lobbing jest legalny, ale krytycy uważają, że nie przystoi po prostu byłemu szefowi rządu królestwa. A David Cameron przyznaje dziś, powinienem był używać bardziej formalnych kontaktów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Firma Greensill nie dostała pomocy, o jaką prosił były premier, a wsparcie przyszło z innego funduszu. Ostatecznie i tak przedsiębiorstwo zbankrutowało. Ponad 300 filmików z różnych dziedzin nauki można oglądać podczas pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. I to bez wychodzenia z domu. Filmy w wirtualnych namiotach na stronie pikniknaukowy.pl dostępne są do 15 maja. Klipy podzielone są na strefy tematyczne dotyczące m.in. przyszłości, cywilizacji, rodziny czy zdrowia. Katarzyna Ingram. W wirtualnych namiotach w strefie zdrowia można oglądać filmy o zdrowym stylu życia i poznać technologie wykorzystywane w medycynie. Widzowie mogą się na przykład przyglądać operacji w szpitalu małego misia. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby zoperować pieski. Pomoże mi w tym moja wspaniała asystentka, pani doktor Jadzia. Hej! Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pokazują, jak sprawdzić jakość żywności i wody. Za pomocą prostego testu, który możecie wykonać w warunkach domowych, wykonamy oznaczenie zawartości azotanów w próbkach wody destylowanej, w próbkach wody wodociągowej oraz wody ze studni. W piknikowej strefie zdrowia można też dowiedzieć się, jak działają płuca oraz jak udzielić pierwszej pomocy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na burzę. Ostrzeżenie MGW obowiązuje w 7 województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim. Tak może być przez najbliższe godziny. W ciągu dnia sporo chmur i od 11 stopni w Zielonej Górze do 21 w centrum kraju. Wszystkie procesy, które toczą się w kosmosie w ogóle, mają swój początek i koniec. I ze względu na to jest to jak gdyby dane przez naturę rzeczy, że wszystko się zaczyna i wszystko się kiedyś kończy. Można powiedzieć, że nauce uda się przedłużyć ludzkie życie o 20 czy 30 lat. No ale to wobec wieku kosmosu jest to niczym. A kiedy się mówi, że za niecały miliard lat Ziemia się spali w ogniu puchnącego słońca, jest to prawdziwie mowa o katastrofie, ale tak odległej, poza granicami naszej cywilizacji, naszego bytu, naszej myśli, że to dla mnie jest tylko faktem naukowym, czy prognozą o charakterze astrofizycznym, naukowym. Ja i tak nie dożyję tego. Przepraszam za ten katastroficzny jednak ton na początku tak miłej nocy majowej, ale jakoś trzeba było rozpocząć przygotowania do naszej nowej lektury. Najwyższy czas, gdyż niebawem półmetek roku Lema z głębokiego archiwum wydobyliśmy taśmę, na której zapisana została druga i ostatnia moja rozmowa ze Stanisławem Lemem z lata 2001 roku. Nowa lektura w Trójce nie jest ani powieścią science fiction, ani też jego najsłynniejszą książką, za to wyjątkową. Nie ujawnimy na razie więcej, no może tylko jeszcze krótki fragment z biografii pióra Wojciecha Orlińskiego pod tytułem Lem, życie nie z tej ziemi, z roku 2017. W latach 70. wokół ekranizacji Lema działo się najwięcej dobrych rzeczy. Filmy dostawały nagrody na festiwalach. Jak już wzięli na festiwal, to musieli nagrodzić. Bo jak się dzieci bawią w wojsko, to każde musi być co najmniej pułkownikiem. Tak zgryźliwie Lem podsumował Grand Prix w Cannes dla Tarkowskiego. Nawet test pilota Pirksa bronił się, przynajmniej w kategorii kina dla niezbyt wymagających chłopców rozmiłowanych w science fiction. Dla Lema była to jednak tylko jedna długa seria rozczarowań. Zniknęła też bezpowrotnie ta niesamowita wena twórcza, którą Lem rozpieszczał swoich czytelników w poprzedniej dekadzie. W latach 60. potrafił wydać po 2-3 książki rocznie. I to same wybitne. W latach 70. książki dalej się ukazywały, ale często już w formule jedno opowiadanie premierowe plus garść wcześniej wydanych. Jak w zbiorach Maska z 76 czy Powtórka z 79. Inna sprawa, że ta utrata weny była zjawiskiem czysto relatywnym. Gdyby Lem pozostawił po sobie tylko to, co napisał już po Głosie Pana, zazwyczaj uważanym za umowny koniec złotej ery, dalej byłby wspominany jako jeden z czołowych polskich pisarzy fantastycznych. Jedyną powieścią z prawdziwego zdarzenia pisaną w tym okresie jest Katar. Przemysław Bluszcz i fragment z książki Wojciecha Orlińskiego Lem, życie nie z tej ziemi. Prezentowaliśmy ją w roku 2017. Więcej naprawdę dzisiaj ani słowa na temat naszej nowej lektury, gdyż przed nami tej nocy jeszcze sporo tematów. Zapraszamy. Thank you. lądujemy naszym statkiem kosmicznym. Dobry wieczór Państwu. Irena Dan, Jakub Sadowski, Barbara Marcinik i Piotr Majewski. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Basiu. Bardzo piękny wstęp, kosmiczny tak naprawdę. I jeśli myślisz, że nasi uważni słuchacze nie wiedzą, jaka powieść będzie czytana w Trójce od przyszłego poniedziałku, nie od najbliższego, od przyszłego poniedziałku. Tak, tak, jeszcze końcowe akcenty biografii Marii Skłodowskiej-Curie, która okazała się bardzo interesującą książką. Och tak, prawda? Och tak. I to już od kilkudziesięciu lat. No właśnie. Ale cieszę się, że mogliśmy ją, my trójkowicze, poznać tak dogłębnie. I pięknie została również przeczytana przez Lidkę Sadową. I fantastycznie zapowiadana przez mojego kolegę P. Majewskiego. Tak, dziękuję bardzo. Ale ja nie ukrywam, że czekam na Lema. Niech będzie to po twojemu tajemnicą, jaka to książka. Jeszcze przez tydzień, tak, tak. Ale wiesz, wyobraziłam sobie, że skoro ty jesteś w studiu na górze, a ja na dole, to ja jestem kosmonautą rezerwowym, a ty jesteś już gdzieś tam na orbicie okołoziemskiej. Czyli ja będę się łączyć z tobą, ty ze mną, na tej samej zasadzie, na jakiej łączą się właśnie stacje naziemne ze statkiem kosmicznym. No, ale to taka wszystko zabawa. Pod księżycem. No pewnie. No tak, na razie pod, jeszcze nie na księżycu. Tak, tak, tak. Dobrze, Baszka, bardzo dużo, jak powiedziałaś, tematów dzisiaj. Przyznam szczerze, że odpowiedzialny za oprawę muzyczną naszego spotkania, to oj tak, miałem dzisiaj taki embarras de richesse, jak to mawiają starożytni Francuzi, pewnie będzie miszmasz muzyczny, ale może i też nie do końca. Co ty przygotowałaś? No właśnie, podaję owe tematy, które przygotowaliśmy na tę noc majową. One składają się na program właściwie jedynego Międzynarodowego Festiwalu Teatru i Literatury Between, pomiędzy. Nie wyobrażam sobie bardziej różnorodnego, jednego, ale bardziej różnorodnego, różnobarwnego festiwalu i oczywiście nie wyobrażam sobie także, by miał odbywać się gdzie indziej, jak? O, no, niebawem połączymy się z tym miastem i z naszymi specjalnymi gośćmi, których lokalizuje już w sieci Kuba Sadowski. Dzisiaj jestem tajemnicza, niech tak pozostanie. Państwo do nas już piszą, pani Ewa z Krakowa pierwsza. Zobaczymy, jak ten wyścig się zakończy. Pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie. Posłuchajmy. Tak. No właśnie. Wiesz co? Bo tak, bo ja wiem, że bardzo różnorodna i wielobarwna jest to wszystko, co się dzieje na festiwalu, o którym będziemy mówić, to rzeczywiście jest bardzo wielobarwne i bardzo interesujące. Ja na początek sięgnę po coś, co właśnie umknęło nam, może nie umknęło, ale minęło. 14,5 minuty temu zakończyły się urodziny Stevie'ego Wondera. Nie mogłem sobie odmówić przyjemności rozpoczęcia i raz jeszcze złożenia Stevie'emu życzeń. Czy ty masz specjalne jakieś życzenie? Ty jakąś masz ulubioną piosenkę? O, tylko nie tę, którą wszyscy znają, bo ona jakoś kojarzy mi się z wczesnym etapem pracy w Trójce, to były, no, trudne lata. O matko, już naprawdę w tym momencie I just called, oh, no. Nie. To będzie piosenka You are the sunshine of my life. O, tak. Troszeczkę o słoneczku pod księżycem. Ciekawostka jeszcze, zanim posłuchamy, bo bardzo wiele osób zawsze mi zadawało pytanie, kto to tam na początku się pojawia. Tuż po Stevie'im Wonderze pojawia się damski, żeński głos w pewnym momencie. Proszę zwrócić uwagę. Otóż na samym początku to też nie jest Stevie Wonder, i tylko jeden z wokalistów, Jim Gilstrap, tak się nazywa, a zaraz potem kolejne dwa wersy pierwszej zwrotki śpiewa Lani Groves. To było nagranie podczas sesji nagraniowej na początku lat 70., wtedy, kiedy powstawała ta piosenka. Państwo, przygotowując się jako chórek Stevie'ego, zaśpiewali też tę piosenkę. Stevie'emu się bardzo to spodobało. Dopiero on tak naprawdę od Od czwartego wersu wchodzi i zaczyna śpiewać. To taka ciekawostka. Być może mało kto to wiedział. Nie wiedziałam. No to posłuchajmy. No i tak pięknie śpiewał Stevie Wonder w towarzystwie swojego chórku. Tak, podobało się? Pięknie. Słońca mieliśmy sporo. Tak, no właśnie troszeczkę jeszcze tak na zapas go sobie musimy dodać, bo zdaje się. Byłabym ostrożna. Najbliższe dni mają być troszeczkę wietrzne. No przynajmniej tak. Burzowe. Możliwe. Mm-hmm. Mamy już gości, zdaje się. Z tak, nami. Kuba zlokalizował w sieci. Zaraz dowiemy się, gdzie. Ja tutaj z orbity widzę, że są już. Gdzie znajdują się w realu, prawda? Mm-hmm. I dlaczego podkreślamy to słowo real? Czy słyszymy się nawzajem? Panowie profesorowie David Malcolm, wykładowca SWP z SWP... Och, nie lubię tej nazwy. Z SWPS-u. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Naprawdę, musiało być takie utrudnienie na początku. Oraz Tomasz Wiśniewski z Uniwersytetu Gdańskiego. Prostsze. Dobry wieczór. To gdzie wieczór, znajdują się panowie aktualnie? W jakim mieście? Myślę, że oboje znajdujemy się w tym samym mieście, w mieście Sopocie. Mhm. No i teraz ujawniamy, bo może państwo tego nie wiedzą, że to jest tradycyjne miejsce festiwalu Between. W tym roku owa lokalizacja większego znaczenia praktycznego nie ma, bo nie spotykamy się, jak państwo zauważyli, w Sopocie. Ale o tym może później, bo najpierw poproszę obu panów o przypomnienie, jak to się zaczęło. Back to Sopot? Tak to było na początku? Przy okazji musimy, Piotrze, uważać na naszą angielszczyznę. Jasne. To co, o początkach. Kto pierwszy? To może teraz... Tak? Kto mówi? Kto to mówi? Może ja, Tomasz Wiśniewski. Na samym początku festiwal przed tym nim zaczął nazywać się Between Pomiędzy, nazywał się Back to Sopot rzeczywiście, ale jeszcze wcześniej jego pierwsza odsłona, która miała miejsce w 2010 roku, nazywała się Back to the Beckett Text, Beckett na plaży, i poświęcona była niemal wyłącznie twórczości Samuela Becketta. I Beckett pozostał z festiwalem właściwie przez te 12 lat. Tak, oczywiście jest jednym z takich głównych patronów naszego festiwalu i rzeczywiście każdego roku mamy sesje akademickie związane z twórczością Samuela Becketta, czytania bądź też przedstawienia. Mhm. No to może o idei, jaki był pomysł, tak mniej więcej już te tytuły festiwalu same o sobie świadczą, no ale wypadałoby, żeby panowie profesorowie, na wszelki wypadek państwu, którzy jeszcze nie spotkali się z tym festiwalem, opowiedzieli to wszystko od początku. Pan profesor David Malcolm, bardzo proszę. O, oczywiście. Na początku na pewno pomysł nie był taki, żebyśmy przetrwali przez 12 lat, ale tak się rozwijało wszystko i to oczywiście nie żałujemy, że tak jest. Ale na początku chcieliśmy zawsze zostać jakby pomostem między życiem akademickim, życiem naukowym z jednej strony, a praktyką teatralną, praktyką literacką z drugiej strony. I to tak jest, takie było hasło przez konsekwentnie przez 12 lat. A skąd powędrował w świat, bo teraz już jest światowym festiwalem, Between z Uniwersytetu Gdańskiego właśnie? Tak, to jak gdyby początkowo i do tej pory Between Pomiędzy jest związany z literaturoznawcami i teatrologami z Uniwersytetu Gdańskiego, głównie anglistami, ale również polonistami. Festiwal w dużej mierze odzwierciedla, tematyka z festiwalu w dużej mierze odzwierciedla prowadzone przez nas badania. Ważne jest również, że w tegorocznej odsłonie dołączył do organizatorów, czyli Fundacji Between Pomiędzy oraz Uniwersytetu Gdańskiego, właśnie Uniwersytet SWPS, Warszawski Uniwersytet SWPS, i działamy razem. Dzięki temu mamy na pewno szerszy zakres tematyczny, wątki, które są poruszane, ale współpracujemy z bardzo wieloma instytucjami, zarówno akademickimi, jak i teatrami, instytucjami, które są istotne w tworzeniu sztuki kultury, zarówno lokalnych, krajowych, jak i międzynarodowych. W samym takim założeniu festiwalu jest to, żeby jednocześnie działać na tych trzech polach: lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Wśród naszych partnerów są zarówno uniwersytety i teatry z Rumunii, ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Brazylii. Mhm. I Irlandii oczywiście. I Irlandii. Ambasada Irlandii w Polsce jest takim duchem wspierającym nasze działania od lat. Dlaczego oczywiście? No jakby nie było, to mówimy o Beckecie. Ja właśnie ja tak sobie pomyślałem, przysłuchując się temu, co panowie mówią, czy naprawdę, bo co do miłości do twórczości Becketta, to nie ma co o tym dyskutować, ale czy jak wiele można nowych rzeczy odkryć albo jakichś asocjacji doszukiwać się w twórczości innych artystów, bo jak rozumiem, jest to też jakaś tego typu działalność podczas festiwalu prowadzona. Doszukując się w narracji pesymistycznej, narracji teatru absurdu tworzonego przez Becketa. To może pan profesor David Malcolm? No właśnie, to nie moja działka, to przekażę głos profesorowi Wyśniewskiemu. Nie, nie, to ja nie należę do planety Becketa. A od czasu do czasu zostaję wpuszczony do sali. Ja po prostu postanowiłem walczyć z pesymizmem i dlatego stąd to pytanie moje. Dobrze, to w takim razie profesor Tomasz Wyśniewski z planety Becketa. Z planety Becket, to pięknie profesor zawsze o tym mówi. Wydaje mi się, że taką mam ogromną nadzieję. Festiwal nie jest najbardziej pesymistyczny. Jak gdyby tutaj ta inspiracja twórczością Samuela Becketa, mam nadzieję, odbywa się na wielu planach. Chociażby na tym, iż festiwal jest dwujęzyczny. Wydarzenia, które proponujemy, są w języku polskim, angielskim, bądź, gdzie to jest możliwe, odbywają się w obydwu tych językach. No i właśnie chociażby na tym poziomie ta twórczość Becketa jest dla nas ważna. Ale chciałbym też powiedzieć, że jest to taki ważny punkt odniesienia. Po prostu to jest poważna twórczość. Moim zdaniem, nawet nie tylko moim zdaniem, jest to jeden z ważniejszych twórców XX wieku, który stawiał bardzo poważne pytania i pozwala nam się przyjrzeć właśnie swojej twórczości w takim no, artystycznie wybitny, a jednocześnie mierzący się z najwyższymi celami twórca. Ja tutaj właśnie godzinę temu skończyłem takie seminarium związane z twórczością Becketa, gdzie w zasadzie najczęściej używanym słowem oprócz nazwiska twórcy był Zoom, były platformy internetowe, gdyż okazuje się, że właśnie w ostatnim roku twórczość Becketa stała się niezwykle dynamicznie, może nie stała się, bardzo dynamicznie rozwija się jej nowe oblicze, gdyż w dobie pandemii, w dobie zamknięcia, w dobie czekania, nieustającego czekania, te doświadczenia, które dotychczas mogły być właśnie takimi intelektualnymi spekulacjami dla wielu z nas, stały się dogłębnym doświadczeniem nie jednostek, ale nas wszystkich. I tutaj okazuje się, że na całym świecie twórczość Becketa jest bardzo żywa. Mieliśmy gości zarówno z Chin, gdzie powstał niesamowity projekt czekającego dota w Wuhan, w czasie, kiedy epidemia tam była najbardziej zaawansowana, ale też w innych miejscach, czy to w Rosji, czy w Stanach Zjednoczonych, bardzo wiele projektów powstaje w ostatnim czasie, również właśnie w mediach wirtualnych, poświęconych Becketowi, inspirowanych twórczością Becketa. Tutaj widzę taki pomost bardzo interesujący od Lema do Becketa, a z drugiej strony no, mamy nadzieję wszyscy, że koniec pandemii nie okaże się takim godotem. Oj, Baszka. Nie, tak nie myślmy. Ja raczej powiedziałam, że mamy nadzieję. Tak, ja myślałem sobie o tym, że zanim nastały te ciemne czasy pandemii, to czyż nie było czysto becketowskim absurdem pomyślenie, że będziemy o teatrze mówić w kontekście internetu, oglądać spektakle teatralne, rozwijać w ogóle sztukę aktorską i teatralną, więź widza z aktorem poprzez internet, poprzez stream.

Ilu chętnych porywa za sobą? Porywa tylko nienawiść, która swoje wie. Nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa? Ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Banaszak. Nienawiść do wiersza Wisławy Szymborskiej. Dość dydaktycznie to brzmiało wszystko, ale czyż nie jest prawdą, że jest to jedna z większych bolączek współczesnego świata? Oj, tak. Może... Ślepa, jak to, o której też właśnie śpiewała Hanna. Żeby rozpędzić ten mroczny dymek, który Piotrek tam gdzieś z góry wypuścił. To nie jest mroczne. Ja myślę, że to właśnie trzeba traktować jako takie zwrócenie uwagi naszej na coś, co powinniśmy sobie uświadomić, bo uświadomiony ból jest dużo łatwiejszy do zwalczenia i przynajmniej do zniesienia. Mimo wszystko będę pragmatyczna i powiem, że to z tomiku Koniec i Początek z roku 93, a że to wykonanie Hanny Banaszak znalazło się na takim, czy raczej w takim fantastycznym albumie czteropłytowym z wierszami oczywiście pani Wisławy Szymborskiej, no i z tymi, które zostały także zaśpiewane między innymi przez Hanię. Ten album zatytułowany po prostu Wisława Szymborska, a ty skąd pobrałeś? To jest z płyty Stoję na Tobie Ziemio. To autorska płyta Hanny Banaszak, do wielu wierszy, między innymi Józefa Brodskiego, właśnie Hanny Banaszak, Wojtka Młynarskiego, Hanny Banaszak, Wisławy Szymborskiej oczywiście. No tak. Tak, to proszę na porę zwalić winę. To przejęzyczenie. To fantastyczna płyta, rzeczywiście, skomponowana w całości przez Hanię Banaszak. Jawi się nam na niej jako nie tylko fantastyczna wokalistka, co wiemy od lat, ale także jako kompozytorka i osoba wrażliwa. Wrażliwa. Kochająca Sopot. To tak na marginesie. A ja przepraszam, tak przerywam Piotrowi. Tu inaczej mówiąc, Ziemia przeszkadza orbicie kosmicznej. Przypomnę, że to jest Trójka pod Księżycem z 13 na 14 maja. Już mamy połączenie z festiwalem Between, pomiędzy, z panami profesorami Davidem Malcolmem oraz Tomaszem Wiśniewskim. Panowie są nadal? Tak, tak. Bardzo nam miło. Tak jesteś. Jeszcze tylko dodam, że do pani Ewy dołączyli panowie Nikifor, Zbyszek oraz Michał. Także serdecznie państwa pozdrawiamy. Mówię oczywiście o naszych ukochanych słuchaczach. No, panowie są w Sopocie. Festiwal ma bardzo bogaty program, o czym mówiliśmy, ale tym razem nie są panowie otoczeni licznymi gośćmi z całego świata. co może jest trochę wygodniejsze i może tańsze, nie wiem. Porozmawiajmy właśnie o naturze tak dużego przedsięwzięcia, które realizowane jest wirtualnie. Panowie muszą mieć sprawne komputery, szybki internet, dyspozycyjnych informatyków, rozumiem. Proszę przemówić do wyobraźni ludzi, którzy tak jak ja nie nadążają za zdobyczami cywilizacji XXI wieku. Tomasz pierwszy. Tomasz pierwszy, dobrze. Przepraszam, już nie chciałam pana profesora tak, że tak powiem, atakować w pierwszych minutach. Ja tutaj podkreślę, że właśnie z tym sztabem to jest ciekawa taka kwestia, że no, tutaj mamy ogromne wsparcie od studentów i absolwentów naszych kierunków, między innymi zarządzania instytucjami artystycznymi prowadzonymi na kierunku prowadzonym na Uniwersytecie Gdańskim, którzy wspierają nas od technologicznej strony i pozwalają przeprowadzić w ten sposób sprawnie nasze wydarzenia. Z jednej strony ważna jest strona internetowa, na której staramy się gromadzić materiały, staramy się je prezentować. Jest no, wirtualna oczywiście galeria, jest program edukacyjny, projekty studenckie prezentujemy, jak również poezję osób, które, naszych gości, Jen Hatfield, Pauli Michon, Mimik Harvati, jak także innych twórców, teatrów, którzy na naszym tegorocznym festiwalu się pojawiają. Natomiast od drugiej strony przeprowadzamy ten festiwal również poprzez cykl spotkań w świecie wirtualnym oczywiście. Inaczej mówiąc, nie wychodzą panowie ze swoich domków. Panie profesorze, czy pan... Pani redaktor. Pani redaktor. Proszę, panie profesorze. Jak czytam książkę, siedzę w domu, ale też wychodzę z domu. Mam cały świat przed sobą w książce. No tak. Ja osobiście, ja nie jestem ogromnym zwolennikiem obecnej sytuacji, że musimy się spotkać wirtualnie, ale jednak spotykamy się i może nie jesteśmy otoczeni ludźmi, tak jak było 2 lata temu i oczywiście w poprzednich latach, ale jednak ludzie rozmawiają ze sobą, słuchają poezji, zadają pytanie, są rozmowy, ciekawe rzeczy zostają przedstawione. To więc oczywiście to jest kompromis. I to no, nie wracając do tego tematu pana, który mówił wcześniej, ja nie sądzę, nasza sytuacja jest okrutna, jest smutna, to nie absurd. I co aktorzy, muzycy, co my robimy. I to jest bardzo konsekwentnie, próbujemy znaleźć wyjście z tej sytuacji. Szukamy rozwiązań tej smutnej i niefortunnej sytuacji. I przy okazji chciałbym podkreślić, że ta sytuacja należy do historii teatru. Jeżeli ktoś czyta historię teatru, w ogóle w Europie, no od razu widać, że teatry zostały zamknięte przez miesiące z powodu plagi, z powodu rozruchów politycznych, z różnych powodów. To więc to nic nowego i to jest po prostu, ja jestem pod wrażeniem tego, że naukowcy, że artyści, że aktorzy, reżyserowie, muzycy próbują znaleźć jakiś sposób i często bardzo mądre, inteligentne sposoby, żeby dotrzeć do ludzi, żeby było rozmowa. Tylko tyle ode mnie na razie. To bardzo się cieszę, że to usłyszałem. Absolutnie to nie była diagnoza, to co powiedziałem. To było pytanie, to była obawa. Bardziej tak należało to odczytać, że się wytłumaczę. I bardzo się z tego cieszę i rozumiem, że również podczas tych wszystkich działań warsztatowych, dydaktycznych, szukacie właśnie takich źródeł, takich dróg, żeby to wszystko jakoś opanować i dawać sobie z tym radę, prawda? Tak. Tomek, może ty chcesz coś powiedzieć na ten temat? Wydaje mi się, że rzeczywiście staramy się szukać odpowiedzi na sytuację dzisiejszą, na to, co dzisiaj, tutaj i teraz przeżywamy. Wsłuchujemy się w głos artystów, wsłuchujemy się w głos również naszych studentów i wsłuchujemy się w głos młodych ludzi. Nasze działania edukacyjne kierowane do licealistów też zapewne tutaj w tym kierunku idą, żebyśmy wspólnie takiego oglądu rzeczywistości, stanu naszej rzeczywistości tutaj i teraz starali się dokonać, a no właśnie, jeżeli jesteśmy konfrontowani z sztuką, twórczością, która jest poważna, która jest no wysokiej jakości, to wydaje mi się zawsze ten element mierzenia się z rzeczywistością, jakkolwiek okrutna ona jest, jest zawarta w tym akcie komunikacji, że tak powiem. Czyli taki festiwal może mieć w tych czasach też charakter w jakimś sensie terapeutyczny. To znaczy, że pomaga też młodym ludziom, skoro mowa o edukacji, no więcej z tego świata zrozumieć, próbować przebaczyć mu na swój sposób to, że potrafi tak zawirować nagle. Zresztą pan profesor wspomniał o tych plagach historii teatru. No, profesor, nieodżałowany profesor Jerzy Limon, panów profesorów kolega po fachu, zawsze przypominał, kiedy zaczęła się pandemia, której stał się ofiarą, przypominał o tym, że w czasach Szekspira nie jedna epidemia tak zmiażdżyła teatr. Ale jednocześnie też świat się zmienia i to, że sięgamy, no w tym momencie zostaliśmy zmuszeni do sięgnięcia po zupełnie inne narzędzia, zupełnie inne środki i komunikacji i percepcji właśnie na przykład sztuki, ale tak naprawdę gdyby w pandemii nie było, to pewnie za jakiś czas też internet stałby się tym narzędziem, które najczęściej by kolejne pokolenia sięgały, chcąc obcować ze sztuką. Nawet tą wielką sztuką. Zresztą, ale co my wiemy, to Lem być może wiedział, tak, ale co będzie za 10 czy 20 lat. Tego nie przewidział, że jednym wielkim głosem cały świat teatru będzie powtarzał: najważniejszy jest żywy kontakt z naszym widzem. Że nic nie zastąpi, żaden szklany ekran, żadna sieć, żadne inne narzędzie, jak to ładnie określiłeś, nie zastąpi relacji aktor, reżyser, widz na widowni. No, muszę to powiedzieć, no bo solidaryzuję się z całym światem teatru. No, ale wróćmy do festiwalu, bo chciałabym też jeszcze o takiej stronie praktycznej porozmawiać. To był żart, kiedy powiedziałam o tym, że panowie nie muszą z domków wychodzić swoich. Ale chodziło mi też o to, jak panowie, jakie wnioski wyciągają, obserwując właśnie taki wirtualny obieg tego, co się dzieje podczas trwania Between, ale czy następuje, czy panowie to zaobserwowali, że nastąpiło takie poszerzenie pola walki? Czyli, że cały świat was słucha i ogląda. Halo? Pan profesor? Czy ja mogę coś powiedzieć? Ależ bardzo proszę. Z przyjemnością. David Malcolm. Tak ładnie chciałam powiedzieć. Przepraszam. Słucham? Tak ładnie chciałam wymówić pańskie nazwisko, panie profesorze. O, dziękuję. To oczywiście to usłyszałem. Pani redaktor, co mogę powiedzieć? Mi się wydaje, że po prostu ta obecna sytuacja ma problemy, a ja też jestem ogromnym zwolennikiem bezpośredniego, oczywiście w cudzysłowie, bezpośredniego kontaktu z widzami, ze słuchaczami, ale to nie ulega wątpliwości, że te techniczne możliwości, które teraz mamy, to daje nam możliwości mieć dostęp do większego grona słuchaczy, widzów, licealistów i to szczególnie nasz program edukacyjny i to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważny element naszej działalności. W naszym programie edukacyjnym możemy naprawdę korzystać sytuację, żeby mieć to więcej kontaktu z ludźmi, z młodymi ludźmi z całego kraju. I taki jest nasze doświadczenie pod tym kątem. Ale zapytam jeszcze Tomka, panie profesorze Tomaszu. Mierzą to państwo jakoś? Badają, że dzisiaj było 1 000 000, a wczoraj było 988? Są jakieś takie informacje na bieżąco? Czy później będą państwo próbowali to jakoś podsumować? Bo ja sądzę, że takie pomiary mobilizowałyby do działania, że tak motywowały w trakcie trwania festiwalu. Tomasz Wiśniewski. Muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zaobserwowani przebiegiem festiwalu, gdyż zmiana formuły sprawia, że ilość spotkań, wykładów, spotkań autorskich znacząco wzrosła i zaobserwowani jesteśmy przede wszystkim samym przebiegiem festiwalu. No, przyjdzie moment, żeby podsumować to oczywiście również pod względem takim sprawozdawczym. Ja tylko mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku właśnie to, co nas bardzo zaskoczyło, to była ilość uczestników z różnych stron świata, którą mogliśmy się przyjrzeć po prostu w twardych danach statystyki, prawda? Takich podłączonych statystykach do tych wszystkich źródeł internetowych i one rzeczywiście zaskoczyły nas jako zupełnie taki inny wymiar ilości osób, które uczestniczą w festiwalu oraz zasięgu globalnym właśnie tych wydarzeń. To jest festiwal, przypomnę, dwujęzyczny, co w dużej mierze ułatwia taki obieg właśnie informacji w różnych stronach świata. No a jak pani redaktor mówi o teatrach, to ja wydaje mi się jako że jesteśmy wykładowcami, rozumiemy też nauczycieli, którzy z nami współpracują, też mi się wydaje, że tutaj i dla nauczycieli, i wykładowców ten kontakt rzeczywisty w środowisku sali wykładowej czy klasy też jest takim długo wyczekiwanym spotkaniem z osobami przecież, z którymi normalnie w naszym zawodzie mamy codzienny kontakt, a teraz mamy zapośredniczony, troszeczkę inny, ale jednak nie taki bezpośredni. I to zgadzam się z panią, że dużym takim zmianą to jest oczywiście. Mm-hmm. Na wszelki wypadek przypomnę, że państwo nas słuchają. Dołączyli do nas panowie Chris i Paweł. Serdecznie i panów pozdrawiamy. Czy Piotr na orbicie okołoziemskiej chciałby jeszcze zabrać głos tej części naszego spotkania, bo jeżeli nie to... Jakby podsumowując tę część dyskusji i rozmowy o tych sposobach komunikowania sztuki, to zwracam uwagę, że chociażby dziś w dzisiejszym programie dzisiejszych zdarzeń festiwalowych dziś o 21:00 odbyło się... A nawet wczoraj, wczoraj. Gdańskie Seminarium Beckettowskie. Beckett w przestrzeni wirtualnej. A więc już organizując festiwal, panowie brali pod uwagę to, że już się troszkę też zmienia. To Baszka, to kamyczek do twojego ogródka. Ja wiem, absolutnie. Do mojego ogródka, bardzo proszę. Absolutnie, tak właśnie. Absolutnie zgoda. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu artysty z odbiorcą, z widzem, słuchaczem. Ale no, te narzędzia kształtują nam rzeczywistość i codzienność. Już w tej chwili, szukając być może wystawień, a mamy też taką możliwość, to jest dobrodziejstwo, które niesie nam postęp technologiczny, że możemy na przykład usiąść sobie w fotelu i zobaczyć wystawienie Becketa, któregoś z dramatów, wystawionego w São Paulo na przykład. Prawda, panie profesorze? Do pana profesora Davida zwróciłam się teraz. Hello. Hello. A jest pan z nami? Hello. No dobrze. Troszkę zakłóciło nam coś kontakt. W takim razie, jeżeli panowie mogą jeszcze z nami pozostać, mimo że dzisiaj jest kolejny dzień festiwalowy, to poproszę, by panowie pozostali, przygotowali się do takiego powspominania tego, co za nami, może tego, co najbardziej atrakcyjne, takie dla naszego odbiorcy, dla naszego słuchacza, który może po raz pierwszy słucha na temat festiwalu Between. A więc za kolejny utwór muzyczny od Piotrka Majewskiego raz jeszcze połączymy się, powspominamy i ewentualnie zapowiemy to, co przed nami. Ale jeszcze pana Tomasza poproszę, panie profesorze, o przypomnienie adresu internetowego, takiego podstawowego, który ułatwiałby ten kontakt, o którym tyle rozmawiamy. To jest strona internetowa www.between.org.pl, albo po prostu wpisać 12 festiwal Between pomiędzy. I od razu widać spektakl? Naprawdę? Tak to działa? Nie. Tam, jak wejdziemy na stronę, to mamy taki opis festiwalu, program oraz, no, jak to nazywamy, rozdziały. Nieprzypadkowo rozdziały, to nazywamy takich 21 rozdziałów. Wprowadzenie, galeria, teatr Boto, teatr Zar, jak ocalić świat na małej scenie, teatr Pieść Kozła, teatr w Trójmieście, teatr na dziś. Czyta jak znud. No dobrze. Bardzo dziękuję, Tomku. W takim razie, jak prosiłam, jak proponowałam, spotkamy się za parę minut, a teraz zobaczymy... Trochę muzyki. Posłuchamy, tak. Tak. Co Piotrek wymyślił? Czytanie znud, jest scena, jest teatr. To teatr operowy może teraz troszkę. Będziemy się w kierunku opery kierować. Na początek chciałbym przypomnieć, że 5 maja obchodziliśmy 202. rocznicę urodzin naszego wielkiego Stanisława Moniuszki. Posłuchajmy, jak współcześnie można opracować i pięknie zaśpiewać jedną z pieśni Stanisława Moniuszki. Proszniczki świat.